cât mă duce gândul peste vremuri înapoi. Tot mai sfântă văd icoana unui car cu patru boi. Uite-l cât încet coboară încărcat și plin de snopi pe drumeacul de pe culme, străjuit un șir de plopi. Din osicarul și-n snopii lui de grâu stă proptit în furcătata îngropat până la brân. Și-ntr-un lan cu măturăline vântul fâșie prin foi, ce n-aș da să fiu cu tine, care frumos cu patru boi, care frumos cu patru.